لم تجزي اتفاقا اتفاقا في المجوسي وحل المشهور في الكتاب نانا كالو وتر بو فكين ييفر لا بودي مجوسي جامو كتو خيرم ما سنن سي نوي بودي كتابي نك واخ با غنا وور موي موي دوي واخ با سيو ويضمن ان غرر باسلامه ويعاقب ina bula ne billah ba nga ne ko rendil ma ligati wam dala war way du julit kon mom moy fay nopi ñor ko bolé ci nana fa dan la fay ba nopi ñor ko bolé ci wa in kana majusi yan fala tukal fekke ne yoy jamono bam rendé fek na muy majusi mom kën du lek la mu rendé bu la naxé ne la man billah té du julit ñu rendil la wax na la ne la dañu ko yartem fay la bolé ci légui nak bu dé majusi kën du lek la mu rendé won وإن كان كتابيا جرى فيه القولان المتقدمان دي كتابي وخان لنا لا وفي الكتاب قولان تي غناو تي وندن وخه باب الذكاه او نوا ولا دونت ييني وون حن نفسي وليس بوبم نينا موم مي ووتال نكو رندل ما سفيكي ييني لول كو ووتال خرا ييني بوبم دوكو تي باخ دونت موكو تي ييني بوبم دوكو تي باخ غاني كو رندل ما mo bañ la yénel lola xana yénel ko bopam donti moko tay du téw baax té sam té baské rek baax rawant né bu jomé na kon xalim ko ndam bu ko tay xam baax kon bu jomé xamné né dina baax aw bi hadatin wala ci aada dang koy bolé aw bi hadati ka qareebin wala ci lu melné aada yi ab jégañalé kum salaam ko xamné day melné sa mbokk mba sa xarit mu baxo la rendil mu sukkandiko ci lolou ñu dal lay rendil rek mum sa mbokk la mba sa xarit la bo xamne ka jekk mala da rendil bi yon nga waxoko ko ci lamiñ waye da top lolou dal ñew rendi batay koku doona batay koku doona bax wa illa bu lolou amul nak wa illa ndem det fekke nekul sa mbokk mu la baxo na rendil nekki sa mbokk la rek ñew rendi waye dawu ko def ado wu ko wala jambur la bu ko ado xam nga ke da bolé yar di sa mbokk mba ta xarit ba nopi baxo la ko def nga ka jek yar yef na bu ci ne man na dakk man na don sa mbokk waye ado wu ko man nako ado waye jambur la kay jamon na bu ñew rendi fa taraddud amna taraddud ci da na wër mu don am tagu ci amna ñu ne ba ne leta waye bu ko da ko mom ku ne xamne ndu doy muy wax na wa amma ajnabiyun la hadata lahu fala tujisi khatan koku fala yadkhulu fi taraddudi taraddud kay moy bi an kana qariban la hadata lahu aw ajnabiyan lahu hadatu koku mom fa taraddud fi sihhati kawniha dhahiyatan hamalika wa hadamiha la in khalita wa khunu dem jumna manam ki nga rendilo bu fekke dafa jum rendi mbok tak sama da sax bu jumon dawal am xelam ci yene ji kenen mom du yaq waye nak mu jawale ko rendil mbok sama bi an tabaha udhiyat khayri muhtaqidan annaha dhahiyatuhu min khayri wakalatin min rabbiha lahu ala dhabiha yana mi ngi melni mo rendi tobaski mu jambur defene mom la te ko ki new ko rendil ma mom da jum rek rendi mom jambur koku mom du doy koku mom du doy moy la in khalita waxum dem jomna fala tuju ci du doy han wahid walis kenn min humat ñom ñaar du ko doy mom ci bopam du doy ka nga xamni moko mom deug deug amma bin nisbati lil maliki fali hadami niyyati ka ko mom deug deug la tax doy ko moy xam nga yene wu ko wa amma bin nisbati liz zabihi fali hadami milkiha qabla zabihi waji ko rendi tam ñakam ko ñakam mom latum ko rendi lolou mako yaq ko muni ha terefna al bayhu jayga ci tobaski ma neena am tobaski dañuy japp ne luñu jamo yalla la sañu ci jaay dara mo xam min lahlin aw jildin aw shufin aw ghayrihima ka wadakin sañu ci jaay dara dara wa in saba ak donte rendi won nako qabl imam yi ñeuk iliman ba ñena bo ñeeko na rendi iliman ban wax ni legi mom aw yap rek la manam mudul tebeski tam du tax nga sañ ci jaay dara koy duté ci walu njaay meek walu yoy mom da ci amé atté tabaski boko rendé won boko tam mu tabaski mat nga ñëk rendi iliman ba nga joom défé ni tay la bisup fukkel ci tabaski ndé gétal juroom ñent nga rendi yépp duté ci walu njaay ba yoy mom doko ci man tay amé atté tabaski rek ka ci fé kay kalé fessal sax doko ci mëna jox ngir fess gi néna lepp lo séré mëna ra alko mo xam bakkan la mo xam alal la boko mene soyatu soyoko rek yay fay halata zabhi ci waxtu rendi ga ene boko don rendi lata rendi bi ag dara dal ko lo xamni tena ko mat sabarki men lemuko misale bi an abdu jahaha fad tarabat fan kasarat rijluha aw asabat as-sikinu haynaha fa faqa'atha wa dhabaha fihima koku fa yahrum bayhu shay'in minha ma kawniha lam tujzi yene boko terelon mu daldi baj baji tank ba dam wala baka mu far loxiko fuqbat ba te fek na bobu yaangi rendi ñen yoy jamono ayubu ne sax ci jamono rendi ba legi matul tobaski waye du tax nga sanci jaay dara du te day atté tobaski do sax waye du te nga man ci jaay dara du tax nga man ci jaay dara koku moy aw tax yabat halata safi ci waxtu rendi wa aw qablahu wala ci ñeuk rendi ka man naam nga wut ko mu mat seuk laata nga koy rendi rek tank ba far dam xam tambale go rendi ngi ko yewon rek far mu laxasu far dam neena koku bu fekke dang ko ayub na ñeuk nga diko rendi waye teew nga rendi ko tabaski koy reey jamono do ci mëna jaay dara da nga xam ko rendi am tabaski rek ayub na waye du te ayub gëru tax nga sañ jaay jaay dara aw dhabaha wala murendi mayiban luñu ayubal jahalan ngir reer manam bu fekkone da am sikki xamoko defene doyna dal dikoy rendi ganaw bo xamé ne manki ne bu don legi do ko rendi ayaw bu ngi koy rendi nga def nga xamatu sikki ci lutax nga sañ jaay jaay dara day melni rek bu mat sekk bo rendi yi mu wax yépp dal day nur ne sañ nga jaay jaay mo ngi ne sañ yo jaay jaay dara nak wal ijaratu aram na itam yolo ga manam bu wutem tobaski terende goko do ko meuna yolo ene bu dew nak nga diko jox kenn mu cey bay la fay ba mu cey yogut la fay ba bu de gelem la tang koy rendi nga diko nuyu kenn mu diko war ba mu diko jiyé ba mu diko baye lolou aram na wali jaratu yolo kenn du ko ci def man nga ko fere ba te jaratu yolo manam kenn defal la ci dara nga diko ci fayé xam nga waxan nan legui nak ki la koy melni ki la koy fessal melni ki la koy fessal ba ki la koy lak ki la gi jël deugum am ko ñew nak ray ñaari séré yoy mo sax xeyna bu leen di ray bañu séré li taxuton mo xeyna da nonu ñom bañu xexat da ngay dang koy fay xaaliss mu lakkal la ba mu fessal la ba mu yanu la waye do ko fay ci jëmmi gatt bi do ko fay jëmmi tereski mi wal badalu ak wéccé ga do ko mëna wéccé melni nga jox ko ci sam tabaski mom mu jox la ci am tabaski am tabaski wa xam nga day xawon nuru batay jaay wax wéccé mom daan ka jaay la wala tay nga joxé dar bi kenn jox la leneen wa wéccé dal do ci mëna wéccé dara nga joxé dara ci tabaski bi kenn jox la leneen dal mo xam nang koy jox yap mu lay joxat yap mo xam nang koy jox der mu lay joxat der rawante nga diko jox yap mu lay jox xaaliss mba ab rajo mba dara koku mom jaay la waxal won ko yep haram na illa li mutasaddiqin dara ñeel ko ñu sarax alayhi ci mom daga yow tobaski bi momo ko rendi woko ana momo ko dañ la ci sarax rek yow dañ lay sarax yow bu la nexé may jaayat ko wa melni tay ko xam tobaski wut ay mbokam ya dend ak mom tobaski sarax ko ca lañ ko sarax mom bu ko nexé jaayat ko ko nex de koy defoon wa fasikhat fariif na yoyu nak ene yimu la ayé mo xam jaayge mo xam ijaratu mo xam wéccége suñ ko défé yon tas ko wala jublu ci wa fasikhat fariif nak moy dindef nako su fekké ni bañ koy dindi boba dara wéegu ja ku nek day jëlal yefam rek mu jeex bu dé jaayga ké jël ñeegum ké jël yapoon ko jaay bu dé ijaratu ba bu dé wéccéga non bu xasewé nak watu sudiqa sara xefna bil hiwadi ci watuga fil fawti jarawga fil fawti ci fatga fakki xasna raw yaar yep nekatu wa kon yow mi nga xamni ya watu na jaay ci turuski bi ba waro ci wona wéccé lan la joxone muy ñeug ba lan la ko wéccé won lolu ngay saraxé waaw ene bu féké da nga ca jaayam kenn ëpp kilo ci ñaar témèr té légui kilo mënato ca jot rawna ñaar témèr ci bop ngay saraxé légui ñaar témèr ñu la joxone ngay saraxé féké wétum nga déllo ko ñaar témèr yi mo mu déllo la yappon ko jox waye légui xass na raw kon saraxé ñaar témèr yi pour ab radio itam ba montor non mo ngay saraxé ngay joxé il lam yatawalla ndem feti wuko ghayrun kenen bila isni ci ludum digal wa sarfin akuk dépenser fi ma ci la nga xamne la yel sama ho du ko war neena day bu fek bu farde ni su baba kon bakkan ngay gaddu fek nga ko amim gañu gañu yor nga lu ko meuna fajj nga setan dañu def ko rek waye jox ko ci won digal tay lolé def ko ci sa waru gar manam lolé def ko ci say féré bop yala war ñaar sarté dem bu féké ni xëtt na ci manam waji ko def santo ko tay ganna bu ko défé jëlut lolé duggal ko ci say wari gar ay yow yaar bu ko défé duté yow yaara fay manam bu féké ni ya ko digal xam sa digal lako def tay lolé da ko jël melne mu joxe lako dépasse xamni mom lolou sa waru gar la su boba kon legi ya wara fay ya wara saraxé lu tollo lolou ni waxna bi an kana athmanu baqiyan bi haynihi aw sarafahu al ghayru fi ma yalzamu al mudahi fa hadhihi suwaru wa hiya mantuq al musannifi yalzamu al mudahiya التصدق فيها بنفس الثمن إن كان باقيا وبحوضه إن فات ومفهومه سورة واحدة وهي تولي غيره بلا إذنه مع صرف الثمن فيما لا يلزم المضحية يعني بفاك يكا كده من يكو تندقل تي نجيب جاي تنبام كو جاي دفو كو جسي واري بابو دون ما يبنغ خامن دوچا وارو درايو وفي هذه مم لا يلزم المضحية التصدق بشيء ويلزم المتولية التصدق ببدله كون تنك باغو مانام دال سا يو خامني واجي موكو ديف سي توغ ريم وايو ميو كو جانديغال تاي بام كو ديفه جيلوم لولو ديفال لا سي واريغار نان داكو ديف سي لو خامني وارولا با موم مسارخيل لاكو باي مانام موم مايال لاكو با يوي ني سو بوبا كون موم سي بوبوم مو ورا فاي لام ديف kon dal man nga ne bu nit ñewon rek fekk sam teureus gi mu dal ci jaay dara lam ci jaay mu wul betiku dal di koy maye su baba kon yow dara waru lu ci mom ci bopam mo wara jël lutal nonu saraxé ko ndax joxoko ci ndigal te bang ko jaay itam def ko ci sey mbir yow borom teureus gi waye bu fekkone sa ndigal la ko defé bana bitam bam ko jaay inda hakimin ana meru jamur bi nga setan bu mu daanu te yor nga lokko mënono teye ba du daanu ka arshi hay bin niki jaruk sik yam na hogo dana ay al ijisa adoyga manam laaji mom da melni dag gi mo gan ka arshi hay bin nga dag laaji yam na hogo dana ay al ijisa adoyga fekkone teres kini dafa am ko sikkal dal lay fay nak lo xamni ni mom manam da am ko sikkal sik so xamni taxna dootul tebeski koko dal lay fay lu tollo lola batay kon neena wolbeti ko di saraxe lolé mu la fay warut ba xam nga nga warut menen ndega mom sik sim ci def taxna dootul tebeski fa wu mel ngay wuti kon nak bu la rembourser lu tollo sik sa bu la nexé def ko ci sa poste moy wolbeuti ko saraxé ko dula war kon ñu bam waat ko manam tabaski mi nga wuton daam ko ko sikkel sik so xamne mo legi taxna dootul tabaski mu dal lay fay lu tollok lolé mu ci sikkel mu ne lolé nak mu la fay saraxé ga waru la ndax xam nga ne gam tabaski mi doyut faaw men ngey men ngey wuti faaw men ngey wuti waye mi mom sikki ci tenako doy lolu tax na kon saraxe ga lolu waru la wa innama tajibu naka dana waré mom tabaski ma bin nasri ci ak nitar wa dhafi ak gurendi manam neena bala la tabaski me wacc ngarande ko baagal te dara sikku ci manam tay bo ni soro na tabaski rek mom xam nga tabaski warut waye bo ne warul na ma tabaski ren mom mu dal lay war waye nak legi waruk sojan wacc nga xam ne japp ne def nga ba nopi mom la ne bala am ngarande baagal dara sikku ci waye bo no rendi ba ci bir ni ko waxon legi paga bi xukku bi sax mba tank ba dam sax duté ngoti war minen fekke ni mo warlu won faaw ngoti war minen ndax mo mu doyewut kon nga rendi ba agal ci mat gam mato nek ci mom moy tax sujan wacc waye li fek rendi go ba agal rek sujan wacc wu deug deug moy wa inna tajib nak dana war bin nasri ci ni sarga wa tabhi ak rendi ga manam koko da jowo leral ndax lepp luy ak jaamu yalla go xamni warut boko warlo rek ni sar la dan lay war waye nak wa tabhi li wi jariñ moy bu la xese war bala mu la wacc da nga dema dem ba rendi ko ba agal dara ci ci waye ni fek rendi go ba agal dara ci ci rek sujan wacc wut atax mu ne fala tuji sew du doy in tahayyabat ndem sik na xabla ho ci ñek rendi ga ca daral ga fek ba xar mu baax baax mu man ñu dara mat sek wut kum tabaski kanawa bu fekke la tu rendi wala bam demé bay rendi dara sik na ci lu koy témat patay leen jaanu waccu bokku dem bu ñoy atax mu ne fala tuji sew du doy in tahayyabat ndem ayubuna xabla ho ci ñek rendi ga wa sana ha sañ na def nak bi ha ci mom ma sha Allah ko sopp manam jamono im amé sik ta rendé gogo yoy jamon la neex nga ci def xam nga da nga wara wutuwar menen manam fekke mo war lu won la faaw da nga wutuwar menen fekke war lu ko won te bëgg lu matit faaw nga wutuwar len su fekke ay bu ko teewul nga jall rendé ko nak waxna ci gannaaw ne la batay do ci sañu jaay dara ba dara yaal di amé atté tabaski deug deug waye bu ayube te rendé gogo nak te rendé gogo itum bolé ji kon la ci neex nga way def la neexé danalé ko gan la neexé tong tong ko jaay ñu la ngoy def wa sama habiha ma sha waye bo jallé rendé ko tabaski nak mom dañ waxon rek ana bo xone tambalé rendé bu ayubu faaw nga jall ci rendé ga te do ci sañu jaay dara mu ngi tabaski deug deug kon nak jappal ni bo rendé walé ayub ji nonu ci def ko tabaski it do ci sañu jaay dara waye bu fekke bamu ay bobu bobu rendé gogo to rendé gogo dubbi gëte tabaski kon la neex nga ci def ka habsi ha niki ak teyem hatta faata baraw al waqtu waqtu rendé ga né itam bo wutem tabaski bañ ko rendi ba fani rendi gi jall ba tay legi yaawum sam gatt rek yaawum sam tabaski rek noko def baam xana nak illa anna hadha dalika ki asimun ajibakaru la ñu mëna waye koku ñu bayyi ni sunna moy def na lo xamne akkat na def mom da tabaski ak jaamu yalla la te motax mu wut ko bu tay ko ñu bayyi pa fa ngay jall lo xamne lool dog na ci mom rek pardon ngok ben ngok wa nasri dimaxin ak wisaro yor yor gi bu fek ñel na aji donni ja al qasmu seddo tabaski ma walaw dubi hat ak don tere ndefon nako neena bu fekke ne param tabaski wi dawutum tabaski wo nopi legi farfatu ne kon wara sa tuye man nañ ko seddo na wara sa tuye man nañu seddo tabaski ma seddo ko ni ñi mirage rek nga xamne ku yepple ci mirage ma ya yepple ci tabaski ma mo xam ren nañu mo xam ren degul mom la jogu walaw dubi hatta don te ren defon nako waye la bay hun nak du dagan jaay tabaski ma ba hado ci gannaawam gannaaw len diga fi day ñun ci bor mu ni waye nak diga mom xass nañ ko manam borom tabaski mi la tam faatu ren na ba nopi ba rendi ko won waye dañ ko far wel yene mi rendi ko ko yoy jamono ben ñu lek ko rek ni ñu lekke tabaski ba ñu seddo ko ni ñu mirage waye duñ ko jël diko fayé bor duñ fekk bor yo xamné koku amé won nako mom ñu faatu ñuko ci duggal diko ñu fayé dedet muy la bay xul bahdahu fi day ni ken duggal ci bar bu koku amé won wanu diba sopef na dhabhu wahidatin rendi benn juru kër du jusi yu bob dana doy dahiyatan tabaski fi sabihi wiladati ci bisub juroom ñaare juddu ba naharan ci becc ngenté lay wax dafa wone xalé ba bis bam juddo nang koy baña bañuwale wañi na juroom ñaari fan ci kanam bis ba juroom ñaare ngi legi ci yoyor ba balaat ci baad digënté wowo sop nañ ñu rendi fa juru kër manam ab gatt ba leneen juri kër yi ngir tuddé ko ko mu di am tuddu ul khiyawa cheef na yawmuha bisub juddoom ba in sobiqa ndeen jiitoof na ko bil fajari ci fajar manam bu fekkee ne fajar jàll na ko nag mu door a juddu way wañ juróom ñaari fan doo ci wañ waale gis boobu ne ne ko juddu woon ci waxtu yi du tollu ni xam ne moo ngi ci tisbaar ngay wañ juróom ñaar yoo xam ne suba mu koy tàmbalee muy alxames te bañ koo tàmbalee tey alal ba xam nga nag boo tàmbalee suba wañi yaa ngi daanu waar rek ci boo rendee dara fekk mu ëmb bañ ko feesee ñu fekk biir ba ca doom ñu fekk doom ji ci biir ba waaye far na dee doom ja dee na mu ne dañuy xool bu fekkee doo juddu woon kon ngay wàññiwaale bisub juddu bi mooy da ngay wàññiwaale bis bi nga toll muy àllar wa ñu ne ko juddu woon bi ci ne ngay wàññiwaale tey tàmbalee àllar ba juróom ñaar xam nga kon tey boo tàmbalee tey àllar ba yaa ngi daanu ci talaata xam ne kon léegi bëccëg ba nga weesu woon muy démb talaata ci nga yemu juróom ñaar man nga ko gàttal ci waxi wala rek ne koo xam ne juddu na gannaaw fajar daal bis boobee bëccëg ba nga yend boobee bu dem see moo doon ngénteem koo xam ne juddu na ci njëkk fajar nag mel na ci minuit mbaa ci la ko topp di gën ci yooyu nag kon bëccëg ba nga jàll ci gannaaw maanaam bëccëg ba nga weesu bu dem si waatee mooy doon ngénteem kon mu ci gën a gaaw wa tasadduqu sopp nañu saraxe bi sinati shahari yi ci mandaxeen kawaram nga maanaam kawarug lér bi nga saraxe ci wurs ba xaalis lu tolloo kawar ga ci diisaay loolu taamu nañ ko sopp nañu tam lu neex njëkk ci gimiñ lu neex njëkk ci biirub xale ba itam taamu nañ ko wa jaasa dagal na kasru idaamiha dam ay yaxam maanaam lañ koy tuddee dañu moo xam ab gàtt la wala leneen lañuy tuddi daal léegi bañ ñu ko damu yax ya dañ koo taamu sax ndax jiwoog jaahil yi njëkk lislaam dañ laa wax naa loolu bu ñu ko defee ki lér bi ci bopp mu day nekk ku ñàkk solo am yaramu bon yaramu atunul dara mel ne daal dam nga waxee day feeñ ca yaramu lér bi loolu njëkk ñu jàppam lislaam ñëwee na jiwoo ñoom ci loolu taana kon lislaam daa bëgg ko dam yax ya ba jiwoo ñooña te bañ naa kenn du ko dam dam yax yi loolee yu tudduma wa kuriha sibeef na xamaluha ak jëfam wala yi matal muy xew mbooloo nee na nag gàtt ba ñu togg ko woo mbooloo di fa teew te amuñ ko dañoo bëgg rek waa kër ga lekk mañ caa wooy ñenn wala kuñ cay may tam ñoonne lañ sa kër nga lekk ci sa kër te bañ a ñëw ci kër borom tudd mi ku tax saraa bi ne bal tutt baxu wa yakulu minha ahlul bayti wal jiran wal akhniya wal fuqara wa yutxamu annaasu minha wa hum fi buyutihim maanaam ku teew daal moo xam waa kër ga la mbaa ndëkkandoo la ku woomal ku nga daal di koy mën a lekk waaye boo nee coqet tànk bi sànni nag di taxul mu dee nag moom tànk ba nga dagg da nga koy sànni ndax mooy li nga waxoon léegi wala tuxoo sib nañu ak taqalam bi dam yaxaa ci dereti tudd ma maanaam jël ci dereji di ko taqal liir ba ba tey njëkk ñi dañ daa wax naa da koy tax a ñeme da koy tax a doon ku na nga ku mën a xeex waaye loolu islaam aaye na ko loolu sib nañ ko wa xitaanuhu aku xarafalam yowma xaa ci bisub tudd ma ba tey ñu xarafal ko ci bis boobu fi saasa loolu ba tey taamuñ ko li annahoo min fi alil yahudi laa min xamali naasi wa yun dagu zamana amrihi bisalaati maanaam sopp nañ nga bàyyi ba mu toll ci juróom ñaari mu toll ci fi nga war a digale julli muy juróom ñaari at ko day fofu nak dar ko xarafal dal lañ tabu ko xarafal babul li abuntu la ci ngeen al yaminu ngeen tahqiq ma moy deugal lo xamne lam ñu jip warut manam lo xamne li man na am man na ñak yow nga ne faaw mu am ba nga ne du am lolu moy ngeen ngeen moy lo xamne man na am man na ñak ba noppi tam yow nga waat yalla ni faaw mu am ba faaw mu ñak lolu moom ngeen la melni mu waat ne tay faaw mu dugg ci kër gi mbam waat ne tay mom du ci dugg ci ñu mëna nek mbam waat ne faaw mu julli ci bar tay mbam waat ne tay du ko julli mukk lu ci nek xam nga ne deug la sax ci bar war na ni ci yoon waye ak julleen ko mëna nek mëna baña nek wala mu waat ne tay dana naan sangara mba du ko naan nga naan sangara deug la sax aram na ci yoon waye du te def gi mom mëna mëna nek yoy luñ ci saxal rek bayyi la ci dess ah luñ ci saxal mbam wëddi ko rek loolu ngi la ba nopp nak mu defé ko bi zikri bismillah ci tuddu turu yalla aw sifati wala omelo lo xamne man na baña am dal mu wat ci yalla ni faaw dana am ba du am dal loolu moy ngi man na don turu yalla ba aw melo ci melo yalla mo misal ko kabilahi ni ki mune billahi wa halahi ak halahi al kubir gogo batay des na ko jël wa halahi fi di gina ci yalla wa aymullahi ak aymullahi ñamulab nak wax nañ ko ci ñeppen téré bi bañ téla na wax yalla fofu fofu nak kon ci ngay delu lam takun yamina ba djublo barké bo xamné mom moy barké bimu defal melni lén ci jaamam koku mi def rek la mom kon wato kon ñi ñu ci saxé wa haqqillahi ak buné haqqillahi gina ci ak yalla haqqillahi tam bu ko waxé ngeen la bu jublo ak magam waye bu jublo ak jiko minde fi amel manam ci war ko jaamu war ko top kon lolu mom du ngeen wal hasisi ak bune hasisi batay turu yalla la wa hazamati ak magam batay ngeen la bune wat na ci magu yalla wa jalali ak magam wa iradatihi ak tobare wa kafalati ak gaddom bune wat na ci kafalatullah te djublu ci wax yalla te djublu ci kalamullah al qadim suba ba kon ngi lay don waye bu ci djublu warlu gu yalla warlu nit ñi nangam melni wërsek mba mucc yoyu koku mom kon du nek ngeen wa kalamihi ak waxam mom yalla patay bu giye ci kalamullah patay ngi la façon ndax kalamu lay wax yalla ana mu djublo wax je yalla ci mom waaw kon mom ñu la fasuna de wax bu de waxam deug deug wal qur'an ak al qur'an wal mushaf ak al mushaf bu ne wat na ci al qur'an ba wat na ci kamil bi te djublu ci wax yalla je deug deug kon ñu leer waye bu djublo baad yi ak araf yi mom ak kay gi lolu xam nga ne mom lu sosu la motax mu ne fa inna bil kalami wal qur'ani fekke dañu djublu al munazzala al muallafa min al hurufi wa nawabil mushafi al awraq wal kitabata fa laysat yamina so wa du nek ni ndax wax yalla deug deug wa in khala ne wax na ni aratu namon na ne wa siqtu dagaluna billahi ci yalla su mabtalatu top ma dora tambal nak ne la afhala nad na def du yina kon bayif ko dine lolou do war la dane billahi la adkhulanna dara ñene ko yore wat nga ne nga wat nga ci yalla dana dugg ci kër gi tay mu ne dedet bima ne billahi dama ne dama jullu won wasiqtu dagaluna billahi ci yalla nga xam ak jure kër yi geleem nak gat yoyu ba tay dagan nañu lek donte dañu lek sobe do ci tek nak lolu waye jullu mu ko waté ni kon su baba ñu lolu xam nga ne ñu bayiko diine rek moy ñu bayiko yalla mo xam ñu bayiko mbiram kenn ko wax ne ko ñu le deug deug duyna la bi safqi lisani du ciagenu ci jituk awla miñam du ciagenu ci reccuk awla miñam alam sawle saw lambi recce ba ngom ngi lo xamni xeyna sa tiaxan nga djulu du te yoon mom jappi ko ngi manam sa yo xamni ngi ni manam mom ya ko djublo wax rek donte djappo ko ci sa xolit waw du te mom jappi ko ngi